والذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقًا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابًا صعدًا. اور اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں با افراط پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے گا تو وہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بہت ہی خوبصورت پیغام ہے اس آیت کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ سیدھے راستے پہ قائم رہتے تو ہم ان کو اتنا پانی دیتے کہ وہ سیراب ہو جاتے۔ یہاں لفظ ہے استقامو، قیام، قیامت، وہی ہے جس سے لفظ استقامت ہے، اور طریقہ ترق سے ہے، تو راقاف راستے کو کہتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ اور اسقیناہم کا لفظ سقا سے سین قاف یا ہے، غدق کا کہتے ہیں بافراغت کو، غین دال قاف سے، بہت زیادہ کسی چیز کا ہونا کثیر کے معنوں میں۔ اور آگے لفظ کیا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، فتنہ سے آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک بڑا ہی خوبصورت نقطہ دیا، اور وہ کیا کہ انسان ہو یا جن ہو، ان سب کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور وہ کیا کہ اگر یہ سیدھے راستے پہ رہیں یعنی اللہ کے حکموں پہ چلیں تو اللہ ان کے اوپر نعمتوں کی فراوانی کر دے گا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور آتا ہے کہ اگر زیادہ رزق چاہیے تو پھر حرام اور حلال کی پرواہ چھوڑ دو۔ کسی کو رزق حلال کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں پھر کھائیں گے کہاں سے، پھر تو رزق کم ہو جائے گا، اچھا یہ بھی چھوڑ دیں وہ بھی چھوڑ دیں تو سیل کیسے ہوگی، پھر خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دینا ہے نا، تم کسی اور سے مانگو گے، میں دوں گا، تم مجھ سے مانگنا ہے تو میرے طریقوں پہ مانگو۔ اب دیکھیے کہ دنیا میں کسی کو کچھ دینا ہو اور جس نے دینا ہے وہ اس سے خوش ہو تو زیادہ دے گا، یہ ناراض ہوگا تو زیادہ دے گا۔ بات سمجھنے کے لیے، صرف میڈز ہیں، ماسی ہے، ڈرائیور ہے، کوئی اور گھر کا ملازم، جب مالکن اس سے خوش ہوتی ہے تو اس کو زیادہ دیتی ہے یا ناراض ہوتی ہے تو زیادہ دیتی ہے؟ بعض دفعہ ناراض ہو کے ماں بچے کو دیتی ہے لیکن اتنے زور سے اس کی طرف پھینکتی ہے چیز، کہتی ہے اب میرے سے بات نہ کرنا، لینا اللہ سے ہی ہے۔ اگر اس کو راضی کر کے لیں گے نا تو پیار سے لے گا، اس چیز کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی دے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو اس ناراض ماں کی طرح اللہ تعالیٰ وہ چیز تو بندے کو زیادہ دے دے گا لیکن کہے گا میرے سے بات نہ کرو۔ فلما نسوا ما ذکروا به، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی تو ہم ان پہ نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہاں نعمت کے ملنے اور نہ ملنے کا قانون بیان کیا گیا کہ جب لوگ ہدایت پہ رہتے ہیں، دین پہ رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ یہی بات سورۃ الاعراف کی آیت 96 میں بھی ہے کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو البتہ ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ آج اگر ہم دنیا میں کسی خطے میں بہت زیادہ نعمتیں دیکھتے ہیں، گو کہ وہاں کی زمینیں فرٹائل نہیں، وہاں بارشیں نہیں ہوتی، وہاں کوئی لیٹسٹ انڈسٹری نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کی زمینیں تیل نکالتی ہیں، صحرا ہیں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، لیکن اللہ نے تیل کو ان کے لیے دولت کا ایک سبب بنایا۔ اللہ کو پتہ ہے اصل حالات، لیکن دیکھنے سے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اگر اسلام کچھ نہ کچھ اپنی اصل شکل میں موجود ہے، قوانین کو لاگو کروانے کی صورت میں یا کچھ اور معاشرتی احکامات میں، تو وہ وہیں دکھتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے مل رہا ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر ہسٹری پڑھی ہے تو سعودی عرب کی تاریخ میں وہ وقت گزر چکا ہے کہ جہاں اس طرح سے اسلام کا نفاذ نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہاں بھی قبریں اور بہت اس طرح کے شرک والے کام شروع ہو چکے تھے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حکمرانوں کو بھیجا جنہوں نے یہاں سے شرک کی بےخونی کی، اور اس کے بعد سے اسلامی شریعت کا نفاذ ہوا، اور وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھیے کہ یہاں کی زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ آج ہم اپنے ملکوں میں कमी का शिकार महसूस होते हैं। हम कहते हैं पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमारे मुल्कों में अमन नहीं, चैन नहीं, ये नहीं वो नहीं। इसकी वजह हम पता नहीं किस चीज़ को गर्दानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस मुल्क में या जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का शिकवा है कि उसके पास माल की कमी है या रिस्क की कमी है, तो उसको अपने आमाल को देखना चाहिए। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब लोग सीधे सीधे रास्ते पर रहते हैं तो अल्लाह ताला उनको गैब से रिस्क देता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। तो यहाँ ये बात बता के हम सबको रग़बत दिलाई गई कि तुम नेमतों को ज़्यादा कराना चाहते हो तो फिर तुम क्या करो, इस्तकामू, इस्तकामत इख्तियार करो। हालांकि ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि दीन को समझ लेना एक बात है, लेकिन दीन पर जम जाना ये उससे अगली बात है। बहुत सारे लोगों को पता है कि दीन सही है, दीन सच्चा है, लेकिन फिसलते कहाँ हैं, इस्तकामत की सीढ़ी से। हक बात को हक समझ जाते हैं, लेकिन उसका साथ देते वक्त जो रास्ते में रुकावटें और मुश्किल आती हैं ना, उसके ऊपर फिर वो खौफजदा हो जाते हैं। उस वक्त वो परेशान होकर उस चीज़ को छोड़ने का सोचने लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम खुला पानी चाहते हो तो क्या करो, इस्तकामत पे आ जाओ। मान गदा का खुला पानी देंगे। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, दुनिया से चले गए। तो मैंने उनकी एक स्पीच में एक बात सुनी, ये उन दिनों की बात थी कि जब ये सऊदी अरब में थे। तो कहते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद से निकला तो एक यंग लड़का भागा भागा आया, कहने लगा कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की ज़मीन में से ऑयल निकल आया। कहते अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई। कहते हैं कि मैंने सोचा कि शायद खबरों में कोई ऐसी बात आई है और मैंने नहीं सुनी। तो मैंने कहा भाई कैसे, भाई कहाँ सुनी है ये बात? तो कहने लगा नहीं, वो भी मैं खबरें सुन के आया हूँ कि उस वक़्त के जो पाकिस्तान के रूलर थे उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अब हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम राइज करेंगे, अब इस्लामी शरीयत आएगी। तो कहते हैं कि मैंने इसी से अंदाज़ा लगा लिया कि अगर ये फैसला हो गया तो अब देखिएगा कि वहाँ की ज़मीनों से भी सोना निकलेगा। अब ये एक बात है सिर्फ शोर को बेदार करने की। याद रखिए, हम सब की जिंदगियों का असल सुख और चैन इस्लाम पे इस्तकामत में है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, मिलना तो उसी से है, नाराज करके लेंगे तो क्या लेंगे। इसके बरक्स आप देखिए कि ऑपोजिटली अगर देखें कि लोग अगर अल्लाह को नाराज करके कुछ ले भी लेते हैं तो क्या उससे पूरी पड़ती है? जितना माल घर में आएगा ना, उतनी बीमारियां भी आएंगी, उतने मुकदमे भी आएंगे, उतनी परेशानियां, उतने हादसात भी आएंगे। सीधे सीधे रहिए, अल्लाह सीधा सीधा मामला करेगा। इसके बाद इससे भी बड़ी बात है कि देंगे क्यों मान गदा का, लिनफ्तिनहुम फी। ये है नेमतों के बारे में इस्लाम का नज़रिया कि हर नेमत आजमाइश है, फितना है। अल्लाह ताला क्यों देता है? ताकि देखे कि करते क्या हैं। हम दुनिया में दो तरह के इंसानों को देखते हैं ना, एक वो जिनके घर महल नुमा हैं, जिनके बाहर 15-15 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनकी छतें इतनी बड़ी हैं कि उसके ऊपर नज़र पड़ जाए तो इंसान वैसे ही इर्द गिर्द से बेन्यास हो जाए। हम सोचते हैं कि कितने मज़े में है, कितना खुशकिस्मत है। इसके ऑपोजिट हम एक ऐसे शख्स को देखते हैं कि जो एक कोठरी में रहता है, जिसकी छत भी पूरी नहीं है, जिसके जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, खाना ना होने की वजह से उसके जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं रहा। अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इन दोनों में से कौन आजमाइश में है, तो मेरा ख्याल है कि अक्सरियत दूसरे को आजमाइश में समझती है, जिसके पास गुजारे का है, हैंड टू माउथ है, खाने को खाना नहीं। हालांकि हकीकत यह है कि पहला शख्स ज़्यादा बड़ी आजमाइश में है। जब हम लोगों के बड़े बड़े घर देखते हैं ना, हम कहते हैं हाओ वाओ, कितने खुशकिस्मत, कितने लकी। ये जुमले आप इसलिए बोल रहे हैं कि अभी वो घर आपका नहीं हुआ, आप आजमा के देख लें। जितना बड़ा घर होता है ना, उतने मसले बड़े हो जाते हैं। कभी आप किसी अपार्टमेंट में रहते होंगे, वहाँ का चंद हज़ार का बिल आपको देना पड़ता था और जान छूट जाती थी, बाकी सब कुछ ओनर के जिम्मे था। आपने कहा कि नहीं, इसमें तो गुजारा नहीं होता, ये तो बड़ी आजमाइश है, हमें बड़ा घर लेना है। अल्लाह ने दे दिया अपनी रहमत से, और अल्लाह सबको दे अपने पास से और रहमत से दे। लेकिन जूँ ही वो घर मिल गया, उसके बाद मसले कितने बड़े हो गए, घर के साथ मसले भी बड़े। आपको घास भी काटना है, आपको इनकम टैक्स भी देना है, आपको गार्ड मैन भी लेना है, आपको ट्रैश के पैसे भी देने हैं। आपने तो कुछ और सोचा था, यहाँ तो मसले और बिगड़ गए। पहले दो कमरे आप झटपट साफ कर लेते थे, अब 10 कमरे हैं वो साफ ही नहीं हो पाते। मुश्किल हुई ना? यानी नेमतें बढ़ती हैं तो आजमाइश बड़ी हो जाती है, और इसके बाद फिर क्या होता है? वमय्योरिदन जिक्री रब्बिही, اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا یسلک ہوا ذا بن سعدا تو وہ اسے سخت قسم کے عذاب میں مبتلا کرے گا. اس آیت کا پیچھے سے کیا ربط ہے؟ جب نعمت بڑھتی ہے نا تو اس کا لا محالہ نتیجہ اللہ کی یاد سے اعراض ہونے لگتا ہے, پھر نمازیں ڈیلے ہونے لگتی ہیں, وقت ہی نہیں ملتا. وہ گھر صاف کرتے رہے اسی میں اتنے گھن گئے کہ پتہ ہی نہ چلا, اور اس طریقے سے پھر انسان کی زندگی سے دین کم ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب لوگ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو بڑے شوق سے آتے ہیں, اتنے میں اللہ تعالیٰ اپنا گھر دیتا ہے یا اولاد دے دیتا ہے, کوئی مال کی نعمت دے دی, ساتھ ہی جو کمی ہوتی ہے نا وہ اسی میں ہوتی ہے کہ دین ہی کم ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوتی ہوں, کبھی کبھی میں بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ جو معاملات ہمارے غیب کے اندر ہو رہے ہیں نا, اگر ہمیں حقیقت میں پتہ لگ جائیں تو ہم خود اپنے حال پہ ہنسنے لگیں کہ ہم خود اللہ تعالیٰ سے چیزیں مانگتے ہیں, اور جب وہ نعمتیں مل جاتی ہیں نا تو وہی چیزیں ہمیں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بن چکی ہوتی ہیں. ہاں وہ ایک شعر ہے نا کہ دعا و ہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے کہ جگہ نہ ملی کہیں میرے آشیانے کو. اب شعر تو غلط ہے لیکن مفہوم سمجھ جائیں گے کہ جب بندہ بہار کی دعائیں کر کر کے بہار کا موسم لے آتا ہے نا تو پھر اتنی پھول بن جاتے ہیں کہ اپنے ہی گھر کی جگہ وہاں نہیں رہتی, اس کو وہاں سے جانا پڑتا ہے. دنیا کی نعمتوں کا بھی یہی حال ہے, جب ہم اس کو پا کے اللہ سے دور ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر اس کو کیا ملے گا؟ یس لکھو سلک سے, یعنی داخل کریں گے اس کو کس میں؟ عذابن سعدہ, سخت قسم کے عذاب میں. سعدہ کا لفظ جو ہے عذابن شاقن شدیدن موجین مؤلمن, یعنی نہایت سخت المناک عذاب. اور ایسا شخص پھر خود ہی دوسری طرف جاتا ہے. یہی بات سورت مومن کی آیت 55 میں بھی آتی ہے, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. یہ سورت الانعام کی آیت 24 ہے. اور ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. یہ آیت ہے سورت مومن کی آیت نمبر 55. تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملے تو اس چیز سے اپنے آپ کو غافل نہیں کرنا کہ یہ نعمت آزمائش ہے. بیٹھ کے ذرا لکھیے گا جتنی نعمتیں آپ کو اپنے زندگی میں ارد گرد دکھ رہی ہیں نا, ان کو 1-2 کر کے لکھیں. بچے, مال, گاڑی, سیل فون, صحت, وقت, اچھے کپڑے, شوہر, محبتیں, اور ہر محبت کے آگے پھر لکھ لیں کہ یہ امتحان کا پرچہ ہے. جس کی نعمتیں زیادہ ہیں نا اس کے امتحان کے پرچے بھی زیادہ ہیں. تھوڑے سے سبجیکٹس ہوں گے نا اس میں تو کچھ نہ کچھ کر کے ہم پاس ہو ہی جائیں گے, جس کے سبجیکٹس بہت سارے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اس کو کسی نہ کسی میں فیل ہونے کی صورت میں اگلے درجے سے محروم ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہاں مسجدوں کا مقصد بیان کر دیا کہ دیکھو پکار تو تم ہر جگہ اللہ کو سکتے ہو, لیکن مسجد میں اگر جا کے تم نے اللہ کو پکارا تو گویا کہ تم نے مسجد کا حق ادا کر دیا. اور اس کے اپوزٹ شرک کہیں بھی نہیں ہو سکتا, لیکن جس نے مسجد میں جا کے شرک کیا اللہ کے سوا دوسروں کو رکھا اور ان سے مانگا تو اس کا گناہ بھی بڑھ گیا. لفظ مساجد جو ہے نا اس کو عام مسجد کے سینس میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, جو ہماری مسجد ہوتی ہیں موسک کے معنوں میں, اور مساجد سے مراد بعض علماء نے وہ اعضاء بھی لیے ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے, کہ یہ اعضاء اللہ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے دیے, لیکن جب لوگ ان کو دوسروں کی طرف مائل کرتے ہیں, ان سے دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. اب اس آیت کو اگر سامنے رکھتے ہوئے اگر مسجد کا ایک مقصد سمجھ آئے تو وہ کیا ہے کہ مسجد بنی ہی صرف اس لیے کہ وہاں اللہ کا نام بلند ہو. کیا واقعی مسجد سے صرف اللہ ہی کا نام بلند ہوتا ہے؟ کہیں ہمارے نام تو نہیں بلند ہوتے؟ فلاں کی مسجد, فلاں کا کنٹرول, فلاں کا نام, فلاں کا فرقہ, فلاں کا مسلک. مسجد کا تو ایک ہی نام ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ بیت اللہ. ہم سوچتے ہیں نا مسجد حرام بیت اللہ, حالانکہ ہر مسجد بیت اللہ کیونکہ مسجدیں اللہ کی ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ کا گھر ہے, اس کے باہر کوئی دوسرا اپنے نام کی پلیٹ لگا سکتا ہے؟ آپ ایک دن اپنے گھر آئیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہاں تو کوئی اور قبضہ کر چکا ہے اور وہ اپنے نام کی دہائی دے رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے, یہ میرا گھر ہے, کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. تو اللہ کو بھی اس وقت بہت برا لگتا ہے جب مسجدوں کی حرمت پامال ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب مسجدوں سے شرک پھیلتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کیا ہوا، قام عبد اللہ یدعوہ کادوا یکونون علیہ لبدا، اور جب اللہ کے بندے یعنی رسول اللہ کو پکارنے کے لیے کعبہ میں کھڑے ہوئے تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ کون سا واقعہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں ہوتا کیا تھا کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے تھے، آپ کے قرآن پاک کے پڑھنے کا اتنا مزہ آتا تھا لوگوں کو، باوجود اس کے کہ کفر پہ تھے، لیکن قرآن کی کشش اتنی تھی کہ بھاگے دوڑے آتے تھے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہاں اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے قرآن پڑھنے میں اتنی کشش تھی کہ آپ کی طرف مسلمان تو دوڑتے تھے، کافر بھی دوڑتے تھے، لیکن فرق تھا دونوں کے آنے میں۔ ایمان والے آتے تھے قرآن کی محبت میں، لیکن کافر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجریاں پھینکنے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے۔ ان کا خیال ہوتا تھا کہ آپ یہ کام کر کے ہمارے بتوں کی توہین کر رہے ہیں، اور وہ وہاں جا کے شور کرتے، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ لوگوں کو وہاں سے دور کر دیتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں اس بات کے ساتھ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی اس دعوت کے راستے میں انہوں نے روڑے اٹکائے، لیکن اللہ نے اس نور کو پورا کر کے رکھا۔ مکہ والوں نے منہ کی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہا، لیکن بجھا نہ سکے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں آتی ہے کہ قل انما ادعو ربی ولا اشرك به احدا، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ تھی وہ دعوت جس کی وجہ سے اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیلا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ زندگی دے آپ کو اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں آپ کو سیرت پڑھا سکوں۔ جب ہم مکی دور کو پڑھتے ہیں تو حیرت گم ہو جاتی ہے کہ کتنے فتنے تھے اللہ کے نبی کے ارد گرد، اس کے باوجود 13 سال آپ کیسے مکہ میں سروائیو کیے؟ یہ تو آج ہم بڑے پرسکون ماحول میں بیٹھے ہوئے بڑی خوبصورت بک لے کے سیرت کی اور پھر ٹیک لگا کے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کا مکی دور 3 سال یہ تھے، اس کے بعد 3 یہ تھے، پھر یہ ہوا، پھر مظالم کا دور شروع ہوا، لیکن کبھی آپ اس خود کو اس حالات میں لے جا کے دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کو آپ یوں سوچیں کہ جیسے آپ اس وقت دنیا میں ہم سب رہتے ہیں، ہم بالکل مسلمان ہیں نا، اسلام پہ، اپنے طور طریقوں پہ، اتنے میں کوئی ایک بندہ دنیا کے کسی خطے سے اٹھے اور خبر پھیل جائے کہ ایک شخص نے اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور وہ ایک پیغام دے رہا ہے جس سے ہم سب بالکل غیر آشنا ہیں، بھگدڑ مچے گی نا ایک دم۔ آج کے دور میں تو میڈیا اس بات کو اتنی جلدی پھیلا دے گا کہ چاروں طرف سے کیمرے اس شخص کی طرف ہو جائیں گے، لیکن اس ایک شخص کا مقابلہ ایک پورے گلوب کے ساتھ ہے جس پہ نئی کلچر ہے، اپنے رنگ ڈھنگ چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اس دور میں آ جانا ایسی تھا جیسے بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈالنا۔ لیکن آپ دیکھیے، ساری مخالفتوں کے باوجود مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والے چاہے تھوڑے ہی لوگ تھے، لیکن کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ دعوت تھی کہ صرف ایک رب کی طرف پکارتے تھے۔ اس دعوت میں، توحید کی دعوت میں اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ اگر آج آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی اسلام کے لیے کچھ کریں، دین کے لیے کچھ کریں، اپنی اس دعوت کو کبھی پلیوٹ نہ کریں۔ آپ کے عزائم اور آپ کے ارادوں میں ہمیشہ یہی چیز ہونی چاہیے کہ ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے کوئی ضرر یا فائدے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں تو ایک وحی کو حامل ہوں، وحی میرے پاس آتی ہے، وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں ضرر دوں یا نفع دوں۔ مکہ والے جو تھے وہ بتوں کے ساتھ نفع اور نقصان جوڑ چکے تھے، کیا آج بھی جڑے ہوئے؟ آج کوئی ہے خیال ایسا کسی کا کہ شرک کی کوئی قسم آپ کو دکھتی ہے اپنے ارد گرد؟ آج کل تو کوئی شرک نہیں ہے، بڑے پیسفل لوگ ہیں، ہیں کوئی بت نہیں ہم نے آج تک دیکھا، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں دکھی، کیا خیال ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر کوئی پوچھے کہ نفع کہاں سے ملتا ہے، کہیں گے بینکوں سے۔ نقصان کون پہنچاتا ہے؟ حکومتیں پہنچاتی ہیں۔ ہر دور کے جو بت ہیں نا وہ بدل جاتے ہیں، آج کے جو آئیڈل ہیں نا وہ بھی بڑے لیٹسٹ قسم کے آئیڈل ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو وہاں کلیئر کر دیا تھا کہ دیکھو نہ میرے ہاتھ میں نفع نہ نقصان ہے. اس کے باوجود اگر آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہیں کہ آپ ہماری بگڑی بنا دیں اور آپ ہماری سنوار دیں اور آپ ہمارے لیے فائدہ کر سکتے ہیں، تو کیا پھر یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ کچھ نفع اور نقصان نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں. نفع کا اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں. آپ کے اپنے نقصان ہوئے، آپ کا اپنا دان ٹوٹا، آپ کے صحابہ شہید ہوئے، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، آپ کی بیویوں کا انتقال ہوا، بیٹیوں کا انتقال ہوا، کسی جگہ آپ کسی کو نہیں روک سکے. ایک خاتون تھی، کسی نے بڑی جہالت کی بات سنائی کسی کی، تو وہ کوئی نیاز دیتی تھی. پوچھا یہ کس بات کی ہے؟ تو کہا کہ فلاں بزرگ نے کہا ہے کہ اتنے پیسے، اور وہ تھوڑے سے کچھ روپے تھے، کوئی 5-6 روپے مہینے کے یا ہفتے کے، وہ ایک خاص نظر سے کسی جگہ دے کے آتی تھی. پوچھا کیا؟ کہا یہ اس بات کے ہیں کہ ان بزرگ صاحب نے مجھے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جب ملک الموت یعنی اسرائیل تمہاری یا تمہارے گھر میں سے کسی کی روح لینے آئیں گے تو میں ان سے مقابلہ کر لوں گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کیا ہوا، یہ کہانی پوری یقین کریں کہ آپ پڑھ کے دیکھیں لوگوں کی کہانیاں، عقل دنگ رہتی ہے. اب ہوا کیا کہ وہ عورت کئی سال سے یہ نیاز دے رہی تھی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اس عورت ہی کے گھر میں کوئی بچہ تھا یا کوئی بھی ہوگا، یہ مجھے اتنا یاد نہیں ہے، ان میں سے وہ کوئی بیمار ہو گیا، بالکل مرنے کے قریب ہو گیا. ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، قریب تھا کہ اس کی روح نکل گئی یا نکلی. اب اس عورت کو خیال آیا کہ میں تو اتنے سال سے اس بزرگ صاحب کو اتنے پیسے دے رہی ہوں، تو وہ کدھر ہیں؟ وہ فوراً ان کے پاس پہنچی، انہیں کہا بھائی کدھر گئے وہ پیسے میں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، تو میرا تو فلاں جو اس وقت بالکل موت کے منہ میں پہنچا ہوا ہے. اسی وقت بزرگ صاحب نے کچھ ایسا معاملہ کیا کہ بھائی یہ تو میری بڑی عزت کا سوال ہے، یہ عورت تو اتنے سال سے میرے نام کی نیازیں دے رہی ہے، تو اس روح کو واپس ڈال دو. اور پھر اس کے بعد ملک الموت کو زبردستی اس بندے کی روح اس میں واپس ڈالنی پڑی. عقل کو لگتی ہے بات؟ یہ من گھڑت کہانیاں، لوگوں نے ایسے سے قصے کہانیاں بزرگوں کے نام پہ گھڑے ہوئے کہ ان کی پکڑ لو تو یہ کسی کا کچھ نہیں کریں گے. اور ایک بات تو بالکل، کسی قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں، انہوں نے سنائی کہ کسی جگہ جا رہے تھے تو ایئرپورٹ پہ انیوژل قسم کا رش تھا. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جلوس کی طرح جمع ہیں اور ایک بزرگ صاحب وہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ سارے ان کو سی آف کرنے آئے ہوئے ہیں. یعنی پتہ کیا چلا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے ان کے شہر میں، اب واپس جا رہے ہیں اور یہ سارے نہ صرف یہ کہ ان کے استقبال کر رہے ہیں، ان کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں جا کے بھول نہ جانا، ہمیں وہاں یاد رکھنا. یہ میرے سگے بھائی کی کہانی ہے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی. کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے اور یہ کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، کہاں یاد کرنا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ ان کے کوئی بزرگ، کوئی پیر صاحب تھے، اس شہر میں زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے. اب لوگوں نے ان کی زیارت کر لی ہے تو اب یہ جا رہے ہیں، تو لوگ ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ وہاں جا کے یعنی آخرت میں ہمیں بھول نہ جانا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، نہ ضرر نہ رشد، کیونکہ یہ سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، اگر میں ایسا کروں تو میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پا سکوں. یعنی یجیر جور سے، جور ہمسائے کو کہتے ہیں، جویریہ بھی اسی سے، کہ اگر میں اپنے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں تو اللہ سے پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. توحید کو واضح کیا جا رہا ہے ان ساری آیتوں میں. ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا. ہاں میرا کام کیا ہے؟ الا بلاغ من اللہ و رسالاتہ، میں تو صرف یہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں. یعنی میں تو امبیسڈر ہوں، میں تو ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، جو بات مجھے کہی گی میں وہ اس کو کر رہا ہوں. اور اس کے بعد وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بات واضح کرا رہے ہیں کہ نبی کا کام صرف پیغام دینا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کہتے، نہ ہدایت اور نہ گمراہی ان کے اختیار میں. اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا ہوگا؟ حتی اذا رأوا ما یوعدونا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ چیز جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے یعنی عذاب. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، پھر ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور گنتی میں کم ہے. یہ جو مکہ والے لوگ تھے نا، ये अपनी जमात पे बहुत फख्र करते थे। कहते थे, मोहम्मद तुम्हारे साथ कितने को लोग हैं? थोड़े से लोग हैं। हमारे साथ तो इतने ज़्यादा लोग हैं। देखो हमारा जत्था, हमारी औलादें, हमारे बेटे कितने ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, जब ये अजाब को देखेंगे ना, तो उस दिन इनसे पूछा जाएगा कि बताओ, तुम्हारे लोग ज़्यादा थे, तुम्हारा गिरोह मजबूत था, या इस नबी का ज़्यादा था। यानी असल में इस चीज़ का इजहार है कि हर दौर में मुशरिक और नुमा लोग जो होते हैं शिर्क करने वाले, वो ज़्यादा ही होते हैं। और जब बहुत सारे लोगों को आप गलत काम करता देखते हैं ना, तो एक लम्हे में सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये सारे बेवकूफ़ हैं? क्या ये गलत है? इनको नहीं पता। पीयर प्रेशर बोलते हैं आज के दौर में इसको। क्या ये सारे ही गलत हैं? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अपने नबी को कि आप इनके प्रेशर में मत आइए, कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा मददगार रखता था, किसकी ताकत ज़्यादा थी। आपका मामला क्या है कि कुल, अब देखिए हर आयत कुल से शुरू हो रही है ना, कुल क्या कह दीजिए, इन अदरी अकरीबु मा तुअदून अम यजअलु लहु रब्बी अमदा। आप इनसे कह दीजिए कि मैं नहीं जानता कि जिस अजाब का तुमसे वादा किया जाता है वो करीब है, या इसके लिए मेरा परवरदिगार कोई लंबी मुद्दत मुकर्रर कर दे। अल्लाह के नबी इनको कहते थे कि देखो, इस रास्ते में रुकावट ना बनो, वरना अजाब आएगा। अच्छा, अजाब आता नहीं था, तो ये आके फिर मजाक के रंग में पूछते थे, अच्छा जी कहाँ गया वो अजाब? हम तो इतने साल से आपको जुटला रहे हैं, आपका इतना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम पे अजाब क्यों नहीं आ रहा? तो अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं, इनको कह दो मुझे क्या पता कब आएगा। आप फील कर रहे हैं कि इस्लाम कितना दो टोक है? आज आप देखिए, कोई दीन की दावत देता है ना, तो लोग उसको मुख्तारे कुल समझने लगते हैं, उसके नाम से पता नहीं क्या क्या रवायतें और फजाइल बयान करते हैं। अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं कि आप इनको कह दें कि अजाब करीब है या दूर है, मुझे नहीं पता। ये अल्लाह के इख्तियार में है, क्योंकि आलिमुल गैबी, वो गैब को जानने वाला है। फला युज़हिरु अला गैबी ही अहदा, उसने अपने गैब पर किसी को भी मुकर्रर नहीं किया। यानी कोई ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह के गैब पर आगाह हो जाए, मगर कितना, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन, मगर जिसमें से वो अपने रसूल के लिए कोई चीज़ पसंद कर ले। फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैही व मिन खल्फिही रसदा, सिवाय ऐसे रसूल के जिसे वो कोई गैब की बात बताना पसंद करे, तो फिर वो इस वही के आगे और पीछे मुहाफिज लगा देता है। इस आयत पे भी लोगों ने बहुत शिर्क खोला। कहते हैं कि हाँ, अल्लाह के नबी को गैब नहीं पता था, मगर जितना अल्लाह ताला दे देता था। देखिए कि ये बहुत अहम मसला है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि नबी जब अपनी दुनिया में होते हैं, उस वक्त उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो उनकी हर बात को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तनकीद के साथ देखते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में इस तरह बढ़ते हैं कि वो सोचते हैं कि नबी को गैब की भी बातें पता है, अजाब कब आएगा, क़यामत कब आएगी। अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं कि इनको अपनी पोजीशन क्लियर कर दें कि गैब के सारे खजाने अल्लाह के हाथ में, क़यामत कब आनी है, अजाब आना है कि नहीं आना, कल क्या होगा। सूरत लुकमान के आखिर में पांच चीज़ों को मफातीहुल गैब कहा गया, कि किसी को नहीं पता कि कब होंगी बारिश, कब होगी किसी को नहीं पता, माँ के रहम में क्या है, बेटा है कि बेटी है किसी को नहीं पता। आप फौरन कहेंगे हमें पता है, अल्ट्रासाउंड से पता चला, बगैर अल्ट्रासाउंड के पता करके बताइए। देखिए, टूल्स को यूज़ करके अगर आपने कोई चीज़ मालूम की तो वो गैब नहीं। आप कहते हैं हमें तो अगले एक पूरे साल का वेदर पता है, वेदर चैनल पे जाएं सब कुछ पता है, इनके अलावा बताइए। यानी कोई मीन्स यूज़ किए बगैर कभी भी कोई बंदा गैब की बातों को नहीं जान सकता। ये अल्लाह को पता है, क़यामत कब आएगी किसी को नहीं पता। और इसी तरह पांचवी चीज़ उसमें आती है कि कोई शख्स किस ज़मीन पे मरेगा, क्या मुझे और आपको ये बात पता है? अगर हमें पता हो ना इस जगह पे हमारी मौत आनी है, तो हम कभी भी वहाँ ना पहुँचे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी के ज़रिए से इनको बता दो, क़यामत आनी है, वहाँ हशर होगा, लेकिन तुम्हें नहीं बताया गया कब होगा। रसूलों को गैब नहीं पता होता, सिर्फ उतनी बात बताई जाती है जितनी बात अल्लाह का हुक्म होता है वही के ज़रिए। और वही भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसके अंदर मर्जी डाल दे, बल्कि उसके आगे पीछे क्या है, रौसदा। रौसद कहते हैं हिफाजत को, मुहाफिज। यानी अल्लाह ताला ने पहरों के साथ ये कुरान भेजा, इसको वही के ज़रिए जो भेजा, इसके नतीजे में क्या बताना मकसूद था कि अल्लाह का नबी सिर्फ अल्लाह ताला का एम्बेसडर है, और तुम उससे इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रख सकते। असल ख़जाने अल्लाह के हाथ में। और आखिरी बात, लियालम अन कद अबलगू रिसालाती रब्बिहिम, ताकि इसे मालूम हो जाए कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं। वह अहात बिमा लदईहिम, और जो कुछ इन रसूलों को दरपेश होता है اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، واخصا کل شیء عددا، اور ہر چیز کو گن کر اسے ریکارڈ کر رکھا ہے۔ یہاں اس آیت میں دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نبی جب آتے ہیں دنیا میں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں کو دیں، اور اللہ تعالیٰ یہ چیک کرتے ہیں کہ کسی نبی نے پیغام پورا دے دیا کہ نہیں دیا۔ اسی کو شہادت حق کی گواہی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع کے موقع پہ جمع تھے، آپ کے سامنے لاکھوں کا مجمع تھا، آپ نے سب کو پوچھا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیے، هل بلغتا؟ سب نے کہا جی، نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، انگلی اٹھائی اور کہا کہ اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، کیونکہ کل بتانا ہے جا کے کہ یہ کام میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ دوسری بات ہے کہ وحی کی حفاظت جو ہے وہ بہت سٹرکٹ قسم کی ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کی کوئی بات آ جائے، کوئی لگ جائے۔ مثال ہے کہ اس وقت ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اگر خدا نخواستہ قرآن پڑھاتے ہوئے اس میں کچھ باتیں ادھر سے ادھر آپ کو بتا دی جائیں، نہیں بتا سکتا کوئی۔ شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو موجود رکھا ہے کہ جب کسی نے اپنی مرضی کی کچھ تحریفات، کچھ تبدیلیاں کرنی چاہیں بھی قرآن میں یا حدیثوں میں، کچھ بات ادھر کی ادھر کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھانٹ کے رکھ دیا۔ ہر 100 سال کے بعد کہتے ہیں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، مجدد کہتے ہیں نیو کرنے والے کو، تجدید سے۔ دین میں جتنی باتیں اضافوں کی صورت میں ہو چکی ہوتی ہیں نا، وہ ان کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں۔ پیغام پہنچتا ہے ویسے ہی جیسے کہ پہنچانا ہوتا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو ہر چیز کو گنتے ہیں۔ پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو برداشت نہیں کرتا وہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی باوجود اس کے کہ بہت کچھ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا، لیکن کسی کے ہاتھ میں غیب کی بات نہیں تھی۔ ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے اختیار نہیں دیا کہ آپ کرنی والے ہو گئے، آپ بگڑی بنانے والے ہو گئے، آپ دستگیر ہو گئے۔ اگر کوئی بندہ ایسی بات کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے اس پیغام سے ہٹتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری سورت میں ہم نے توحید کو دیکھا، اور سورت جن ایک جن کی زبان سے بیان کی ہوئی باتیں جو اس نے اپنی قوم تک رکھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسانوں کو بتا دیا کہ اگر انسان اللہ کے نبی کو جھٹلا بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنوں کے ذریعے سے اس پیغام کو عام کروا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیتوں کو سن کے اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ سبق پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا